tid til forandring. Dette samfund er blevet fanget i en popkulturs forstilling. Småborgerlighed holder de svage ned. De giver fremmedhed og højere drejning. Og hvor er kærligheden, når man dyrker fremmedhed? Åh, vi har aldrig set EF i regeringen. Nej, giv mig lighed, så vi kan skabe fred. Se den menneskehed i forening. Vis din næste godhed. Drop smålighed og had. Sådan får vi reel forbedring. For lidt solidaritet for vores civilisation. Vi taler blot. Ja, lidt solidaritet for vores civilisation. Betaler blot en gammel regning. For det partiet, at vi får skabt et balance. Mediernes hjernevasker brækker sig dem trangs. Det partiet, vi får skabt et balance. For mange glatte påstrenge, de styrer den her branche. Det partiet, vi får skabt et balance. Kom og giv med menneskeligheden en chance. Det partiet, vi får skabt et balance. Det er på tide, at vi får skabt lidt balance. Ja, ja, ja, ja, det er på tide, at vi får skabt lidt balance. For jeg ser folk, der fryser, skæbner, der sulter. Hjemme står på gaden, der gennem danser hulter. Kultrækkerne, de taler, så stort, så tomt, så hulter. Ingen af dem tager tændet, han tager på deres skuldre. Jeg er stillsand, og jeg ser tusindvis af mennesker. Der er små børn, ingen anden verden kender. Jo, de sidder blot og venter på politiet, der henter. Og piger dem tilbage til torturen. Sender det på tide, at vi får skabt lidt balance. Mediernes hjernevasker brækker sig den trangst. Det på tide, vi får skabt lidt balance. For mange glatte popdreng, de styrer den her branche. Det på tide, at vi får skabt lidt balance. Kom nu og giv med mænd. Det er en chance, det er på tide. Vi får skabt lidt balance. Det er på tide. Vi får skabt lidt balance.